إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لو إن شاء الله تتأنز حديث التاتو inayozungumzia kuhusu zaka ya ng'ombe baada ya kuzungumzia hadithi ya pili ambayo ilikuwa inazungumzia kuhusu zaka ya ngamia na pia zaka ya kondoo na mbuzi na pia zaka ya fedha. Kwa hivyo hadithi ya tatu inazungumzia kuhusu hadithi zaka ya ng'ombe ambayo itakuwa ndio inayokamilisha zaka ya wale anamu, kwa sababu anamu wale wanyama ambao hutolewa zaka tulisema kuwa ni wanyama aina tatu: ngamia, ng'ombe na mbuzi na kondoo. Kwa ng'ombe ndilikuwa imbakia, kwani tulikuwa tushazungumzia kuhusu ngamia na mbuzi na kondoo. An Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. حديثي iliyopokewa na Muadh ibn Jabal radhi Allah zuwe juu yake, أن النبي صلى الله عليه وسلم, kwa hakika mtume صلى الله عليه وسلم, بعثه, alimtuma Muadh إلى اليمن, aenda Yemen kufanya da'wa. فأمرهُ, miongoni mwa yale aliyomwamrisha akifika huko ayape kipaumbele katika dawa yake, ayakhudha min kulli 30 baqaratan tabian, ni awe mwenye kueleza ya kuwa Allah amewafaradhishia zaka, na kisha zaka hiyo ikiwa ni ng'ombe, ikiwa mali ya yule ambaye anatakiwa atoe zaka mali yake ni ng'ombe, basi akasema mwambie 30 fikuli min kulli 30, kwa kila ng'ombe 30, min kulli 30 baqaratan tabian au tabiatan. Akiwa alimiliki ng'ombe, ng'ombe zake zimefikia 30, basi analazimika kutoa ng'ombe mmoja ambaye ana mwaka mmoja kamili na tayari ameingia kwa mwaka wa pili. Sawa sawa huyo ng'ombe awe ni wa kiume au ni wa kike, yule ng'ombe atakayemtoa, haijalishi awe ni wa kiume ama ni wa kike, muhimu awe na mwaka mmoja kamili na zaidi, kama mwezi, miezi miwili, mitatu, haijalishi. Wa min kulli 40 musinnatan, na kisha kila wanapofika 40 basi atoe ng'ombe mmoja aliyetimiza miaka miwili kamili na ameingia kwa mwaka wa tatu. Kwa hivyo inawezekana miaka miwili mwezi, miaka miwili wiki, miaka miwili miezi miwili, hivyo. Hiyo ndio zaka ya ng'ombe. Kwa hivyo ng'ombe wanaangaliwa 30, antolewa ng'ombe mmoja wa mwaka mmoja, na 40 antolewa ng'ombe mmoja wa miaka miwili. Wa min kulli halimin dinaran au adlahu maafirian, na kwa kila yule aliye balighi antakiwa atolewe dinar moja, ama la sivyo adlahu, kiwango chake ambacho ni maafirian, cha nguo. Maafirian ni nguo ambayo inanasibishwa na hapo mahala ambapo ilikuwa ikitengenezwa, ambapo ni maafirian, na hiyo ni sehemu moja katika sehemu za Yemen huko. Kwa hivyo ikawa nguo hiyo inanasibishwa na huko. Ni vile unaweza ukasema made in Japan ani nguo ambayo inatoka Japani, ama inatoka Uingereza, ama inatoka vitu kama hivyo, ama China, hasa pia hiyo ni mfano huo. Ani ni watu ambao walikuwa wanatambulika sana kushona nguo, kwa hivyo ikawa sango hiyo ndio inaitwa na jina la sehemu hiyo. Almuhimu ukallah, hii ni hadithi ambayo yatueleza namna ya kutoa zaka ambayo ni zaka ya ng'ombe, na imeeleza kwa fupi kabisa, kwa vina maana kuwa itakosa mwenye ng'ombe hana kazi kubwa, kazi yake ni kuhesabu. Mathalan, ikiwa ng'ombe ana ng'ombe 60, hapa nitakiwa atoe ng'ombe wawili ambao kila ng'ombe moja na mwaka mmoja mwaka mmoja, sababu kwa kila 30 ni ng'ombe wawili. Wakifika ng'ombe 70, anatakiwa atoe ng'ombe wangapi? Wawili. Lakini sasa hapo itakuwa tofauti na wale 60, kwa sababu 70 kuna 40 ndani na kuna 30 ndani. Kwa ina maana kuwa kwa wale 40 atatolea ng'ombe moja miaka miwili, na kwa wale 30 anatolea ng'ombe moja wa mwaka mmoja. Sasa itakuwa na hisabu akiendelea mbele hivyo. Wakifika ng'ombe ambao utapata kuwa sasa wamekuwa ni 30 mara 3, anatoa hivyo. Wakizidi wakafika 30 labda mara 2 na 40 iko ndani moja, anatoa kwa kuangalia kwa hao ni 40 na hawa ni 30. Kwa hivyo itakuwa nenda hivyo mpaka mwisho wa idadi ya ng'ombe zake. Mayukhadhu min alhadithaini, yani faida ambazo tunazipata katika hadithi hizi mbili. Anamaanisha hadithi ya kwanza ile tuliisoma ya zaka ya ngamia na mbuzi, na hii hadithi ya pili ya tatu ambayo inazungumzia kuhusu zaka ya ng'ombe. Naam. Nadhani tulizungumzia kuhusu ile hadithi ya kwanza, kwa hivyo hakuna haja tena ya kurejelea kuzungumzia faida zake. Kwa hivyo afadhali tuzungumzie hadithi ya pili peke yake. Tafadhali. Kwa hadithi ya pili inaonesha kuwa zaka ya ng'ombe huwa inaanzia kwa alimiliki ng'ombe 30. Kumaanisha kuwa ikiwa mwenye ng'ombe ana ng'ombe chini ya 30, ng'ombe 29, 28 ama 20, 25, 10, 15, kwa hivyo huyo halazimiki kutoa zaka. Hiyo ndio faida kubwa zaidi. Kisha wanapofika ng'ombe 40, anatakiwa saa toe ng'ombe mmoja bado, lakini saa tofauti itakuwa ni miaka. Kwa hivyo 30 anatoa wa mwaka mmoja ambaye ameingia kwa mwaka wa pili, lakini ukifika 40 anatoa ng'ombe mmoja ambaye ametimiza miaka miwili kwa ng'ombe ambao ni 40. Na yale ambayo tuliyasema katika zaka zile za ngamia na mbuzi, pia hapa tunasema vile vile ya kuwa hafai kuchukua ng'ombe ambaye naam ni mzee sana, naam, ama labda achukue ng'ombe ambaye ni beberu sana, yani ni mkubwa kuliko wengine wote. Kwa hivyo kwa uchache, kwa ufupi, ni kuwa natakiwa achukue ng'ombe wakati na kati, asiwe ni mdogo sana na wala asiwe ni mkubwa kupindukia sana, ni kwa uzee. Na kisha pia asiwe na sifa mbaya ambazo hukataliwa katika masala ya udhuhia. Kwa hivyo hafai kuchukua ng'ombe ambaye ana chongo, ama ng'ombe ambaye ana ulemavu wa kama miguu, ama ng'ombe ambaye ni mgonjwa. Alimradi ni kuwa achukue ng'ombe ambaye ni mzima. Pia kile ambacho nilisema huko kuwa hafai yule mwenye zaka kuwachanganya zaka, yani wanyama wake ambao kawaida walikuwa wakichungwa tofauti tofauti kwa sababu ya kukimbia zaka, na pia hafai kuwatenganisha wakiwa wametimia kwa sababu ya kule kuogopea zaka. Kwa hilo pia tunalisema hapa hapa hivyo. Kwa mfano, ikiwa mtu ana ng'ombe ambao ni kama tuliosema ngombe 30 anatakiwa atoe ngombe mmoja. Sasa akiona kuwa wameshafika 30, yeye anachukua ngombe watano anawapeleka pembeni. Anasema hawa safugi huko, hapa anabakia na ngombe 25. Kwa nini? Ili sasa wakati wa zaka ukifika, wakija wakaangalia wanapata kwa wale ngombe hawajatimia idadi ya nini ya zaka. Sasa hilo halifai. Kwa hivyo hapa atakuwa ametenganisha wale ngombe kwa sababu ya kukimbia zaka, na kigundulika hivyo inakuwa ni makosa kwake. Kama vile pia haifai kuwachanganya ngombe ambao wako mbalimbali kwa sababu ya kuhofia zaka. Kwa hivyo ikiwa mathalan ngombe wamefikia 60, ina maana kuwa hapo sasa itakuwa nitakiwa atue ngombe wawili. Kila ngombe anakuwa na mwaka mmoja mmoja. Tumesema wakifika sasa 70, hapa nabadilisha, mmoja atakuwa na mwaka mmoja kwa sababu ya idadi ya 30, na mwingine atakuwa na miaka miwili kwa sababu ya ile idadi ya ngapi ya 40. Sasa napata kuwa pale itakuwa sasa wako pamoja, ndio atu hivyo. Lakini sasa akisema kuwa labda kuna wale ambao walikuwa hapa wako 30 na kule pia wako 30 na kule pia wako 30, sasa napata kuwa hawa 30 wote inatakiwa tuwe ngombe ngapi? Ngombe watatu. Lakini sasa akiweka pamoja utapata kuwa bado hali ni ile ile. Sasa ni kuwa yeye anaweza akatumia ujanja kwa kuwa saa, kwa vile wakija hapa 30, wakienda pale 30, wakija hapa 30, kwa hivyo kila mmoja atakuwa ni mwenye kutulia ngombe. Sasa ikawa anaangalia njama gani ama mbinu gani anaweza kaitumia ila hakwepa zaka. Ila hakwepa nini? Ile zaka. Sasa najua mbinu ambayo anaweza katumia ili akwepe zaka, bila shaka ni kufanyaje? Ni kuchukua wale 10 anachanganya na hawa 30, inakuwa hao ni 40. Kwa hivyo inabidi huku ni 40, huku ambakia 20, na huko ngapi? Huko 30. Ehe, hapa atoa ngombe ngapi? Ngombe wawili, kwa sababu wakija hapa wanapata kuwa ni 40. Okay, na hata anaweza kaamua asiweke hapa 10 kamili, anaweza kaweka hapa ngapi? Mathalan kama ngombe 9 ama 8. Kwa kija wanahesabu kuwa ni ngombe 38. Hapa nitakiwa atoe ngombe moja tu ambaye ni ngombe wa mwaka mmoja, kwa sababu hajafikisha 40, ila atoe ngombe wawili. Haya, washamalizana hapa, wakienda huko wanapata kuwa ngombe ni ngapi? Ni 22. Huko hakuna zaka, ashasalimika. Wakienda huko wanapata ngapi? Wanapata kuwa ni 30. Pia wanachukua ngombe moja pale. Kwa ambapo leo kama angewacha hawa 8 huko, ingebidi huko pia achukue ngombe moja. Kwa hivyo atoe ngombe watatu. Kwa tayari hapa shatumia nini? Ujanja. Bali hata anaweza kutumia mbinu nyingine, akafanyaje? Akachukua 5 huku ambapo ni 30 kila sehemu. Ni 30 kila sehemu. Hapa 30, hapa 30, hapa 30. Au ni ngombe ngapi nitakiwa tole? Ngombe tatu. Sasa hao ngombe tatu akichukua kwa hii grupu ngombe watano akaeka huku kwa 30, hawa wanakuwa ngapi? 35. Huko mbakia ngapi? 25. Kisha akichukua huku watano akileta hapa, wanakuwa ngombe ngapi? 40. Kwa katika sehemu moja ashachukua ngombe watano huku na ngombe watano huku, ameweka hapa. Kwa hivyo washakuwa ngombe 40 hapa. Kwa hivyo anatolewa zaka ngombe moja. Na huku akienda kwa anapata ngombe ngapi? 25, hakuna zaka. Na huku akienda ngombe 25, hakuna zaka. Kwa hivyo atakuwa amesave ngombe ngapi? Amesave ngombe wawili. Kwa nini? Kwa sababu ya kule kukusanya wale ngombe ambao tayari walikuwa hapo kabla walikuwa hajakusanywa, walikuwa kila ngombe wako kivyake. Sasa hizi ni mbinu ambazo wale wafugaji wanaweza kutumia kwa sababu ya kuwa sasa wakati wa zako umefika. Na mimi huko ngombe wangu ni 30, huku pia ni 30, na huku ni 30, na wote ni wangu. Sasa nifanyaje ili nikwepe zaka? Nitachukua huko watano nichanganye na hawa 30. Nichukue kwa 5 nichanganye na hawa 30. kubitokuwa manake tayari huku ni 40, akija nampa ng'ombe moja. Akienda huko hakuna ng'ombe, atapewa kwa sababu ni 25. Akienda huko pia hakuna ng'ombe, atapewa kwa sababu ni 25. Inakuwa manake badala ya ng'ombe watatu ametoa ng'ombe mmoja. Sasa hilo pia tunasema kuwa kama vile halifai kwa ngamia, na pia halifai kwa mbuzi, pia kwa ng'ombe haifai. Kwa nini? Kwa sababu itakuwa hiyo ni njama mbaya ya hukwepa zaka. Naam. Hiyo ni hadithi ya tatu. Hadithi ya nne. Wan Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukhadhu sadaqatul muslimina ala miyahihim. Rawahu al-Ahmad. Rawahu Imam Ahmad. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tukhadhu sadaqatu al-muslimina, sadaqa za Waislamu, na hapa anakusudia sadaqa za mifugo. Tukhadhu, huchukuliwa hizo zaka, ala miyahihim, sehemu ambapo huwa kuna maji yao. Walimuradu bilmiyahi bimaana mawarid, ani sehemu ambazo huwa wanaenda kuwanywesha ng'ombe maji. Hapa hakusudi tu kunywesha ng'ombe maji, bali anakusudia kuwa mahala ambapo kuna chemchemu, kwa sababu katika wale wafugaji ule wakati wa kiangazi huwa wanafata penye kuna maji maji kidogo, ambapo kuna manyasi, ndio wanaenda huko ili walishe ng'ombe zao, kisha baadaye wanapiga kambi pale, wanabakia pale mpaka wale yale manyasi yapungue, tena wanahama tena na mahali pengine. Hasa kwa maana hiyo, ule wakati wa kusanywa zaka, ina maana kuwa wale ambao ni wahusika waliopewa jukumu la kusanya zaka hawakai maofisini wakingoja kuwa tikila mwenye zaka waletee. Hapana, bali hao wanafata watu penye wapo, wanaulizia watu sahihi wako sehemu gani, wanaambiwa wako sehemu fulani. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa huko sahihi ndio kuna nini, ndio kuna maji na ndio kuna manyasi. Sasa watawafata huko huko ili wachukue zaka zao, kisha waache wale wakiwa wanaendelea na shughuli zao za kulisha ng'ombe, alafu warudi huku, ama mbuzi hawa warudi huku, ama ngamia warudi huku. Kwa hivyo ina maana wasiwasumbue wale wenye ng'ombe kuwa hao ndio wapeleke ng'ombe zao mpaka wapi, Baitul Mal, bali wale wenye Baitul Mal wenyewe wafate zile zaka mahala ambapo wale wenye ng'ombe wapo. Ndio maana miahi wali Abi Daud la tukhadhu sadaqatuhum illa fi durihim, illa fi durihim, ani zaka zao hazichukuliwi isipokuwa katika ani makazi yao. Kwa hivyo hapa amesema miyahihim ikiwa ni wakati wa kiangazi, sababu hudu wakati hasa wale huwa wanafuata penye maji yako ndio waende walishe ng'ombe. Lakini ule wakati wa kuwa mashallah, sasa mvua inanyesha vizuri, kila mtu rudi kwao. Sasa kwa maana kwa kila mtu kwake, hasa zaka pia zitafuatwa huko huko majumbani kwao. Kwa mfupi ni kuwa yule mwenye kuchukua zaka yeye ndo ana jukumu la kufata zaka mahala ambapo wenye mifugo wanapatikana, wala si eti awa lazimisha kuwa kwa vile msimu wa zaka umefika wapeni salamu kwa mimi nangoja zaka zao hapa alafu ameketi. Hapana, bali anatakiwa ndio awafate penye wapo ndipo achukue zaka. Hadithi ya tano. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين في عبده ليس على المسلم si lazima kwa muislamu fi abdihi kwa mtumwa wake wala fi farasihi wala kwa farasi wake sadaqatun kutoa sadaka si lazima ana kutoa zaka. Rawahu al-Bukhari. Ana kumaanisha kuwa watumwa hawatolewi zaka. Mtu anaweza kawa na mtumwa mmoja ama wawili ama watatu ama wanne, kwa sababu mtumwa kwa zama hizo za zamani ilikuwa ni mali. Vile mtu anaweza kamiliki mali yote, basi pia ilikuwa anaweza kamiliki mali ambayo ni mtumwa, mwanadamu mwenzako, lakini akawa yeye ni mali yako. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa zama hizo ilikuwa bado kuna nini, kuna biashara hiyo ya kuwa mtu anaweza kaenda kanunua mwanadamu sokoni. Jambo hilo tunasema kuwa sahihi halipo. Sahihi halipo. Limepungua. Ani la kununua watu. Ya biashara kuuza watu huyo, ani sahihi imepungua sana, hata kama ipo lakini sasa tujiko wapi. lakini haimaanishi kuwa kwa vile hiyo biashara kuuza watu imeisha sasa masuala ya utumwa pia umeisha. Hapana, utumwa bado upo na utabakia mpaka siku ya kiyama, kwa sababu ya kuwa upatikana utumwa kwa njia mbili: njia kununua ambayo ndio tunasema imefifia, na njia pili njia jihad. Kwa sababu katika jihad, ikiwa Uislamu ampigana na wasiokuwa Uislamu, wale mateka wanaokamatwa ambao ni makafiri, wale huwa wanaitwa ni watumwa. Kwa hivyo huwa tayari yeye ni mali yako, na ukitaka unaweza kumuuza. Ndio sababu hili jambo hufanyika hata si kwa Uislamu, bali kwa sio Uislamu pia hufanya. Unaweza ukapata kwa kuna kubadilishana mateka, ama kuna kule kwenda kukomboa mateka. Umeelewa? Ngao jambo hili mara nyingi huwa analisukumia Waislamu sana, hasa sasa al-Shabab. Lakini ukweli ni kuwa hata wasiokuwa Waislamu utapata mambo hayo kufanyika. Tukifuatilia habari za huko Palestina, kuna wakati Palestina wameshikwa na labda Mayahudi wameshikwa, sasa wanabadilishana kwa nyinyi tupeni mateka wetu sisi tutawapa wenyu, ama tutakuja kuwakomboa na njia hii, ama tutakomboa kwa njia hii. Basi mambo kama yanafanyika. Wali Muslim, laysa fil 'abdi sadaqatun illa sadaqatul fitri. Ani mtumwa si lazima kumtolea sadaka ani zaka isipokuwa ile sadaka tufitri basi, lakini hakuna zaka nyingine ambayo ni lazima. Kwa hiyo mali ambayo ni kama mtumwa haina zaka hata ukiwa wengi. Pili, mali ambayo ni kama farasi pia haina zaka. Na tukisema farasi, ina maana kwa pia punda taingia ndani. Naelewa? Kwa sababu ya kuwa nini hakutaja katika masuala zaka, isipokuwa kwa yule ambaye atakuwa na hizi mali, lakini si kwa njia ya kuwa ni mali yake ya kutumia, isipokuwa akawa nayo kwa kuwa ni mali ya nini, ya kufanyia biashara. Sasa hapa atatoa zaka ya nini, ya biashara ambayo inaitwa urudhu tijara. Hii labda biashara yake nini, ni kuchukua mateka akiwanua kisha akiwauza, ama biashara yake ni kunua farasi hawa kisha lafa anauza. Sasa ikiwa biashara yake ni hiyo, itakuwa atoe zaka ya urudhu tijara, wala si nini, wala si zaka ya kile chenyewe ambacho ni farasi ama mtumwa. Wa an Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi kulli sa'imati ibil fi 40 bintu labunin la tufarraku ibilun an hisabiha. Mtume anasema fi kulli sa'imati ibilin, kwa kila ngamia ambao huwa wanakula wenyewe chakula cha halali, ani manyasi ama almuhimu wanaacho wale wenyewe la wakawa wanakula chakula cha halali, basi wakifika ngamia 40 anatakiwa awatolee bintu labun. Na bintu labun, mkikumbuka tulisema ni ngamia ambaye ana miaka miwili, katika ile hadithi ndefu ambayo tulisoma, ambayo ni hadithi ya ngamia. Tulisema binti labun yule ambaye ana miaka miwili na ameingia kwa mwaka wa tatu, huyo ni binti labun, lakini awe ni wa kike. Na wa kiume anaitwa ibnu labun. Nadhani tulisoma kuwa kuna majina manne ambayo tuliyatumia: kuna binti makhadhi kwanza, kisha kuna binti labun, kisha kuna hiqa, kisha kuna jadha, na wote hao wanatofautiana kwa miaka. Kwa binti makhadh ndio wa kwanza ambaye ana mwaka mmoja, kisha binti labun mwenye miaka miwili, kisha tunaenda katika hiqa mwenye miaka mitatu, kisha jadha ndio wa mwisho ambaye ana miaka minne. Hasa hapa anapofika wanapofika ngamia wangapi, wanne, wa ngamia 40 anatakiwa atoe ng'ombe mmoja peke yake ambaye ana miaka miwili, lakini wa kike. Kisha Mtume akasema la tufarraku ibilun an hisabiha, ngamia haufai kutenganishwa kwa idadi yake, kama tulivyosema hivi punde kuhusu ng'ombe. Pia ngamia tulisema hivyo hivyo ya kuwa hafai mwenye ngamia awe anajua kuwa sahi ngamia mfika 40. Kwa hivyo natakiwa nitoe ngamia mmoja, wamfika wakati wa kutolewa zaka akawatenganisha. Hilo njama bado ni la makosa. Kwa hivyo natakiwa awache hivyo hivyo ili mwenye zaka kija achukue inavyostahili zaka yake. Mtume anasema man ataha mu'tajiran, atakayetoa zaka na akawa anatarajia thawabu, mu'tajiran bimaana yarju al-ajra wa thawaba, anatarajia thawabu kwa Allah na malipo, biha kwa ajili ya hiyo zaka aliyotoa, falahu ajruha, atakuwa na malipo yake. Waman manaha, lakini atakaye kataa kutoa, aizuie ile zaka yake ambayo anatakiwa itoe, aizuie, fa inna, mtume anasema sisi, hapa akisema yeye mtume anamaanisha serikali ya Kiislamu, akhidhuha, tutachukua na kwa nguvu, hataki astake, wa shatra malihi, na kisha tutamwadhibu kwa kuwa kwa vile alikuwa amezuia ile zaka hata kuitoa, kwanza tutaichukua ile zaka, tushaichukua, alafu kisha baadaye tutachukua nusu ya mali yake. Kwa nini tuchukue nusu ya mali yake hali ya kuwa zaka ni ngome moja? Ni ile ni kama adhabu ama nini, ni kumpa discipline ya kuwa tena mwaka ujao asiregelee kufanya jambo kama hilo. Mtume anasema azimatun, swala la zaka ni lazima na ni wajibu, min azamati rabbina, miongoni mwa mambo aliyolazimisha Allah Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala mlezi. La yahillu li ali Muhammadin minha shay'un, lakini zaka hizo si halali kutumiwa na familia ya mtume chochote. Na hii ni kumaanisha kuwa zaka mtume anayekusanya kama kiongozi wa serikali ya Kiislamu wakati huo, lakini pamoja na hivyo yeye hatumii. Wanaotumia nani? Ni wale ambao si wala si familia yake. Si zaka peke yake, bali hata sadaka pia. Mtume alikuwa hatumii na pia familia yake walikuwa hatumii. Kwa hivyo yeye alikuwa akitumia mali ambayo imekuja kwa njia hadia, ani zawadi, lakini kimekuja kwa njia zaka ama sadaka, hiyo hatumii. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa sahahahu al-Hakim wa allaqa ash-Shafi'i al-qawla bihi ala thubutihi. Al-muhimu, hadithi hii nadhani iko wazi ya kuwa haifai mtu kufanya ujanja katika kutoa zaka, kwa kuwa ngamia mfika 40 kisha watenganishe ili akwepe zaka. Atakwepa vipi kwa kutenganisha? Tulisema kuwa ngamia watano ni mbuzi, 10 mbuzi wawili, 15 mbuzi watatu, 20 mbuzi wanne. Kwa ataanza wakati gani kutoa ngamia ikiwa amefika ngamia 25? Kwa kumaanisha kuwa akiwa na ngamia ngapi? 40. Anatakiwa toe ngamia mmoja ambaye ana miaka mingapi? Miwili, si ndio? Je, akiwatenganisha 20 aweke huku na 20 aweke huku, hapo yule mwenye zaka kija atampa nini? Mbuzi ngapi? Atatoa mbuzi ngapi? Mbona hesabu inachanganya? Atatoa mbuzi wa 8, kwa sababu kila 5 ni mbuzi moja. Sasa huku 20 akienda anapewa mbuzi ngapi? 4, kwa sababu ni 20. Na huku pia 20 atapewa mbuzi ngapi? 4. Sasa yeye anaweza kapiga hesabu kuona kuwa hao mbuzi 20 au mbuzi wa 8 afadhali nitoe kuliko nini? Kuliko kutoa ngamia mmoja mkubwa hivyo. Na nyinyi mwajua ngamia ni ghali kuliko hao mbuzi wa 8, na hasa hasa kwa wale wafugaji ngamia wanathamini sana ngamia kuliko hao mbuzi. Sasa ina maana kuwa anaweza kufanya kusudi ili nini? Atoe mbuzi hao. Na hata anaweza kufanya ujanja badala kutoa mbuzi wa 8 akatoa chini yake, kwa sababu mfano ikiwa ngamia ni 40, akichukua huku aache ngamia ngapi? 24 ama hata 23, na huku 23 tena shasevu mbuzi moja hapo. sababu kwa kieno unapata kuwa ni 20 na ngapi na 3 hapo ni ngamia ngapi bado 4 na huko 22 bado ni ngamia ngapi hata si 24 itakuwa ni sani 10 10 na ngapi watakuwa ni 17 hapo ina maana kwa huko atatoa mbuzi wa 3 na huko mbuzi ngapi wa 4 kwa tarasha sevu mbuzi moja hapo kwa hivyo akifanya hivyo tarasha unakuwa mimi badala ngamia mkubwa yule umetoa nini hawa mbuzi peke yao sasa hilo alifai kwa hivyo ni hila ambayo ni mbaya kwa wale wenye zaka kama vile pia mtume akasema na hii ni kama kuwapa motisha wale wenye kutoa zaka ya kuwa yule atakayetoa na anatarajia thawabu basi hizo thawabu atazipata na bila shaka thawabu za zaka ni nyingi sana kama tunavyojua Allah anasema mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambadat saba sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha yote hiyo ni kuonesha kuwa ani chochote anachokitoa basi Allah huwa anakupa mara ngapi mara 100 mara 100 hiyo ingawa imekuja katika masala ya zaka nini ya mazao kwa sababu sumbula nini ni shuke ambao inatumika katika masala ya mazao yani vyakula hivi vya kulima lakini hiyo ni kuonesha kuwa chochote unachokitoa katika zaka kimoja huwa unapewa mara 10 yake kisha Allah akasema wallahu yudhaifu liman yasha na Allah huzidisha anaotaka kwa jumla ni kuwa hiyo ni moja katika faida kubwa zaka na malipo yake lakini pia tunajua kuwa kuna malipo mengine mbali na hayo kama muislamu kutairishwa ile mali yake na uchafu ambao unaweza kuwa umepatikana pale kwa sababu ya kuichuma yeye mwenyewe ile sifa ya ubakhili anakuwa amepushwa nayo na mengineo mengi jambo lingine pia hapa mtume ameeleza kuwa yule atakayekataa kutoa azuie tupe zaka hatu sikuwapi tupe zaka siwapi hasa wale kazao nini watarejea kwenye serikali waseme kwa fulani tumwambia tuwe na amekataa amekataa yeye sasa watatuma polisi na maaskari haya sasa endeni na maaskari maaskari wakifika pale hakuna kumuuliza nini wala nini wanachukua hata bila ruhusa yake kwa kutumia nguvu za kiserikali kisha kishachukua alafu sasa wanachukua mali yake nusu yote pia wanachukua na nao sasa vipi tena mbona mnachukua wengi na hali ya kuwa ni moja ndio hivyo ndio adabu yako kwa mtume akasema kuwa tutakuwa tunafanya hivyo kwa kuwatia adabu wale ambao wana tabia hiyo ya kukataa kutoa zaka kisha mwisho mtume akaeleza kuwa hii zaka mtu asiye na wasiwasi ya kuwa labda mimi nachukua ili nile hapana nachukua tu kwa sababu ni haki lakini atakayekula ni wale maskini mimi sili wala watoto wangu hawali huyo ni mtume lakini haimaanishi kuwa kila kiongozi wa serikali hafai kula zakapa hapana hii ni familia mtume peke yao ama kuhusu viongozi wengine ambao ni makhalifa walikuwa naruhusiwa kula zaka kuanzia Bakar Umar Uthman wote wanaruhusiwa kwa sababu nini kwa sababu ya kuwa hao si katika familia mtume kwa hapa isieleweke ya kuwa ni kila kiongozi hapana isipokuwa ni mtume na familia yake Allahu musta'an na hapa funzo ambalo pia tunalipata bora zaidi ni kuwa yani inatakiwa mtu akiwa ni kiongozi Mwenyezi Mungu akikujalia ujitahidi mpaka uwakinaishe wale ambao unaongoza ya kuwa wewe hauko hapo kwa sababu ya kula mali yao. Ndio wakati mwingine ukiwa mathalan kama imamu kisha ukasema sasa unaanza kufanya michango, watu wengine waanza kusema lakini hapo naye imamu atachukua kitu gani hapo kwa sababu vile ndio anashika na kisha ndio atangawa sasa itabidi manaki ajigawie kubwa sana. Sasa watu wengi wanaweza kuanza kudhania hivyo. Na dhana hizo huwa zipo sana. Lakini sasa ukiwa mahala wewe ni kiongozi na kisha ukoonesha kuwa unajitosheleza hata bila zaka yao na bila hizo michango zao unaweza kaishi na ukaendelea kuishi basi na kuwa sawa watu hawana wasiwasi sana na wewe kuliko ya kuwa nini ani wewe mwenyewe unakuona kuwa nini ani hali yako ni ngumu sana kisha baadaye wewe ndio unakusanya hizo zaka hapo lazima atakuwa na wasiwasi ya kuwa lakini kweli hizo zaka tunakusanya zinakusanywa kuwa pelekea maskini lakini kweli naye mwenyewe ni maskini ataacha kweli sasa hapo ndo mtihani وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم idha kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alayha al-hawlu fa fiha khamsatu darahim. Mtume anasema idha kanat laka, ikiwa unamiliki, unazo mi'ata dirhamin, dirham 200, wa hala 'alayha al-hawlu, na zikapitiwa na mwaka, fafiha khamsatun, fafiha khamsatu darahim, hapo walazimika kuzitolea hizo dirham 200, dirham 5. Dirham 5 hapa ni rubu'ul ushri, kwa sababu hizo 200 ukizigawanya kwa mafungu 10-10 utapata, kwa utapata ni ngapi ngapi? Ni 20. Nielewa? Yaani utapata ni 20-20. Kisha katika 20 moja ambao ndio fungu la 10, kwa sababu 200 ukifanya divide by 10 inakuwa ni 20, ndio. Sasa kisha ile 20 unagawanya mara ngapi? Mara 4. Utapata kuwa ni ngapi? Ni 5 hiyo. Sasa hiyo ndio inakuwa ni dirham ngapi? 5. Sijui kama nimekosea, sijui kama nimekosea na mnanyamaza. Ndio hiyo ni hesabu na siti ni mtume amefanya hesabu, ni mimi nimefanya. Mtume ameeleza tu kwa jumla. Lakini mimi nimeeleza kihesabu hivyo, kama nimepata basi mnyamaze. Lakini kama nimekosea mnasema ustadha hapana, sivyo. Sikuwa naeleza na nimekosa. Lakini ninavyodhania ni hivyo bila shaka, wallahu alam. Kwa kuwa hizi dirham 5 zimetolewa kwa 200 kwa hisabu ya kuwa ni rubu'u al-ushr, maana yake ni robo ya fungu la 10. Anasema hivyo, robo ya fungu la 10. Walaysa alayka shay'un hatta yakuna laka 20 dinaran. Na mtume anasema hauna lazima ya kutoa zaka kwa chochote ikiwa umemiliki dirham mpaka zifikie dirham ngapi? Dirham hizo ambazo tumesema. Dinari hapa, anazungumzia dinari. Ikiwa ni dinari, basi nitakiwa ujue kuwa hulazimiki kutoa chochote mpaka dinari zako zifike ngapi? 20. Mpaka dinari zifike 20. Kisha wahala alaiha alhaulu, kisha zile dinari zipitiwe na mwaka. Zikishapitiwa na mwaka, mtume anasema fafiha nisfu dinarin, kwa dinari 20 watakiwa utoe nusu ya dinari. Hapo pia sababu ni vile vile ya kuwa hizo 20 unafanya, unagawanya mara 10, na 20 ukigawanya mara 10 unapata ngapi? Pata ngapi? Ya? 2. Ni 2. Sasa hizo 2 kisha unagawanya mara ngapi? Mara 4. Unapata ngapi? Ni nusu 4. Si hivyo? Kwa sababu 2 hii moja ugawanya mara 2, alafu hii moja pia unagawanya mara 2. Ni nusu nusu hizo. Sasa ndio sababu natoa nusu moja. Kwa hivyo ile 2 ndio nini? Ndio ushur. Ani fungu la 10 katika 20. Kisha hizo 2 unagawanya mara 4, ambapo utapata ni mara ngapi? Unapata kuwa ni nusu 4. Sasa alafu natoa nusu moja. Kwa hiyo utakumbakia na ngapi? Na mafungu 9, alafu na thuluthi ngapi? Robo 3. Utakumbakia na mafungu 9 alafu na robo 3. Ndio hivyo. Kwa hivyo kwa hisabu ya 20 dinari utakumbakia na dinari ngapi? Utakumbakia na dinari 18, ndio? Ya? 19 na nusu. 19 na nusu. Bakia na dinari ngapi? 19, kwa sababu katika zile 18, zile mbili ambazo umeziweka pembeni, umetoa tu nusu pale. Kwa hivyo bakia ni moja na nusu. Kwa hivyo moja na nusu ukiregesha huko inakuwa nini? Ni 19 alafu na nusu. Sasa unapata kuwa kweli zaka ni kitu kidogo ambacho yatakiwa mtu atoe. Lakini hivyo hivyo unapata kuwa mtu huwa anaona uzito. Na hasa hasa sasa hizo dinari zinapokuwa ni nyingi, zikawa ni zaidi ya 20. Sasa mtu anaona kuwa uzito kutoa. Mtume anasema famazada, ikiwa baada ya dinari 20 ama baada ya dirham 200 kutazidi chochote, fabihisabi dhalika, itakuwa inahesabiwa kwa hisabu ile ile ambayo tumeizungumzia sahihi. Sikameleka hapo. Kwa kumaanisha kuwa ukiwa mathalan na dinari 20, tumesema kuwa unatoa ngapi? Unatoa nusu, ambayo itakuwa ni rubu ya shilingi. Ikizidi, mfano kama uwe na dinari 25, hasa zile 25 pia utaganya vile vile, unafanya 25 divided by 10, kisha baada ile fungu la 10 unafanya divided by 4, alafu unapata hivyo. Kwa hivyo unachanganya alafu unafanya hesabu. Kwa nini? Kwa jumla yote, ndio maana yake hivyo. Kwa si eti kizidi, eti ile unaacha kando haitolewi zaka kwa sababu haijakamilika, alafu 20 pekee unatoa la. Ile unachanganya 20 alafu unafanya hesabu. Kwa nini? Kwa jumla, alafu zaka inatolewa zote. Anasema walaysa fi mali zakatun, ani mali yote mtu halazimiki kutoa zaka katika mali hiyo, hata yahula alayhi alhaulu, mpaka ile mali pitwe na mwaka. Na hapa mtume anazungumzia mali ambayo nini ni kama naqdaini, yani dinari na dirham, kisha pia na mali ambayo ni kama mifugo. Lakini tukienda kwa mali ambayo ni kama mazao, hiyo hukumu yake ni kando. Hiyo huwa zakati inatolewa wakati wa kuvuna. Kwa hata kama utavuna baada ya miaka miwili, utatoa hiyo zaka baada ya miaka miwili. Ikiwa utavuna kwa mwaka mara mbili, kwa hivyo ina maana kwa utatoa zaka mara mbili kwa mwaka. Hivyo kila baada ya kuvuna, wakati wa kuvuna unatoa zakati. Hivyo ndio vile zaka inatolewa. Waqad ikhtalafa, naam, rawahu Abu Daud wa huwa hasanun wa qadiq wa qad ikhtulifa fi raf'ihi. Maulama wa hadithi wametofautiana kuhusu hii hadithi, ikiwa ni hadithi ambayo ni marfu, yani ni maneno mtume, ama ni maneno ya Ali ambayo ni mawqufu. Wallahu aalam. Na hadithi yenyewe hasan, kwa hadithi daraja yake la basabi inatumika hasanun.